Bismillahirrahmanirrahim. İyiliği sonsuz, ikramı bol Allah'ın adıyla. Bu Kur'an en sağlam olana iletir. Uygun işler ve davranışlarda bulunan müminlere de müjde verir. Onlar için gerçekten büyük bir karşılık vardır. Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetu lil muttakin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bugün Ramazan dolayısıyla biliyorsunuz normal derslerimizi devam ettirmiyoruz baştan beri. Zekatla ilgili Tevbe suresinin 60. ayetini okuyacağız. Benim elimdeki mealde 195. sayfa. Sonra bu konuyla ilgili sorular olursa onları cevaplandırmaya çalışacağız. Burada Allah-u Teala şöyle buyuruyor. اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَى بَالْمَسَاكِينَ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَبْنِ السَّب۪يلِ فَر۪يضَةً مِنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَل۪يمٌ حَك۪يمٌ Sadakalar fakirler içindir, miskinler içindir. Sadakalar konusunda çalışanlar içindir. Kalpleri İslam'a ısındırılanlar içindir. Hürriyetini kaybetmiş kişiler, borçlular, Allah yolunda ve yolcular uğrunda harcamak içindir. Bütün bunlar Allah'tan bir farz olmak üzeredir. Allah bilir ve doğru karar verir. Burada 8 harcama kalemi var. Önce sadaka kelimesi. Sadaka doğru olma anlamına gelir. Yani İçi dışına uygun, sözü fiiline uygun kişi. Doğru kişi, dürüst kişi. Bu dürüst kişinin yapmış olduğu işe de sadaka denir. Yani dürüstlüğünün gereği yaptığı iş. Şimdi yeryüzünde kime deseniz ki Allah'ımı çok seversin malını mı? İster Müslüman ister kafir olsun vereceği cevap elbette ki Allah'ı der. Bizi yaratanı yaratılmıştan daha az mı seveceğizdir? Peki öyleyse şu malını Allah rızası için şu kişiye ver dediğiniz zaman ne yapar? Aynı rahatlıkta olmaz değil mi? Verirse özü sözüne uygun olmuş olur. İşte o sadık olmuş olur. Verdiği şey de sadaka olmuş olur. Allah rızası için verilebilecek şeylerdir bunlar. İşte bu sadakalar tabi bunların bir kısmı artık yani zekat haline geldiği zaman, vergi haline geldiği zaman o kişinin gönlüne bırakılmaz. Zorla da alınır. خُذْ مِنْ اَنْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُضَحِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا. Allah-u Teala peygamberimize emir veriyor. Onların mallarından sadaka al. Hem verin emri var, hem al emri var. Onları temizlersin ve bununla onları arındırırsın. Ve salli aleyhim, onlara da dua et. İnne salateke sekenun lahum, çünkü senin duan onları rahatlatır. Şimdi burada Allah-u Teala 8 sınıf saymış. Fakirler, miskinler, bu iş için çalışanlar, kalpleri ısındırılanlar, bunlar 4 tanesinde lam harfi ceri kullanılıyor. Onlara bizzat veriliyor kişiler olarak. Fakirin kendisine veriyorsunuz, miskinin kendisine veriyorsunuz, bu konuda çalışanların kendisine veriyorsunuz ve kalpleri ısındırılanların kendisine veriyorsunuz. Ondan sonra da fi harfi ceri var. Yani bir fon oluşturmayı hatırlatan bir harf. Köleler, yani hürriyetini kaybetmiş olanlar, borçlular, Allah yolunda ve yolcular uğrunda harcanmak üzere 4 kalem de fon oluşturmak için, yani fi harfi ceri ile ifade ediliyor. Şimdi her konuda olduğu gibi bu konuda da gelenekte çok ciddi yanlışlarla karşı karşıya kalıyoruz. Şimdi her defasında bu yanlışları söylemek gerçekten beni rahatsız ediyor. Yani gönül ister ki şimdiye kadar doğru dürüst gelmiş olsun da biz burada bu tip şeylerden bahsetmeyelim, meseleyi daha iyi anlamaya çalışalım. Ama ne yapalım ki, gerçekler öyle değil. Bunların böyle olmamasından kaynaklanan çok ciddi problemlerimiz var. Ve hamdolsun burada da bir çizgi tutturuldu. Yanlışlar söyleniyor. Kur'an ışığında doğru bildiğimiz yanlışlar. Bunların bir kısmını kitap olarak biliyorsunuz neşrettik. Ama o kitapta 38 tane konu var. Onun en az 10 katı kadar da yazamadıklarımız var. Ama yazamadıklarımızı devamlı bu sohbetlerde dile getiriyoruz ki yazmak nasip olmazsa, işte yazamadıklarımızdan birisi de bu. Hani yazmak nasip olmazsa ilerisinde birisi dinler, belki başkaları yazar. Şimdi önümde Ömer Nasuhi Bilmen'in Büyük İslam İlmihali var. Ömer Nasuhi Bilmen'in özelliği şudur. Konusunu çok iyi bilir ve kalemi çok kuvvetlidir. İnsan olarak hata edebilir elbette. Her insanda hata olur. O şey kaçınılmaz bir şey. Ama bu kitapları en az hatayla yazmıştır. Mesela ben İstanbul Müftülüğü'ne yeni tayin edildiğim zaman 1976'da işte o herhalde yeniliğin verdiği şeyle Türkçe kitapları fazlaca değerli bulmuyor. Sorulan soruları Arapça kitaplardan cevaplandırmaya çalışıyorduk. Sonra bir de Ömer Nasuhi Hoca'nın kitaplarına bakalım dedik. Mesela Büyük İslam İlmihali'ne bir bakıyordum. İşte şu kitaba. Bakıyorum ki onlarca kitapta saatlerce okuyarak gördüklerim var. Oralarda hiç görmediklerim de var. Ve çok güzel bir kompozisyonla buraya yazmış. Onun için Allah rahmet eylesin, gerçekten çok büyük bir hizmet yapmış Ömer Nasuhi Bilmen. Yalnız şu anda şimdi yapacağım tenkit Ömer Nasuhi Bilmen'le ilgili değil. Bu geleneği naklediyor. Şimdi bizim geleneğimizde şüpheci bir bakış yok. Teslimiyetçi bir bakış var. Halbuki ilim adamının şüpheci olmak mecburiyeti vardır. Çünkü insanlar hatadan uzak olamazlar. Şimdi biz burada esip savuruyoruz. Eminim bizim o kadar çok hatamız vardır ki. Ama bizim şöyle bir avantajımız var. Bu vakfımızda çok sayıda ilim adamı var. İşte bak yanımda arkadaşlarım özellikle dikkatle takip ediyorlar. Burada ben konuşurken bir hata yaparsam anında müdahale ediyorlar. Ama onların da farkına varamadıkları hatalar oluyor tabii. Olmaz olur mu? Ya da şüphelendiğimiz şeyler oluyor. Acaba bu nasıldır diye. Araştırıyoruz. İşte şu masanın etrafında her gün salı hariç, salı akşamları bu sohbet olduğu için yapamıyoruz. Salı hariç, salı ve pazar hariç haftanın her günü şu masanın etrafında mutlaka bir ilmi konu detaylı bir şekilde tartışılır. Tartışılırken de o konunun Kur'an'daki temelleri araştırılır. Oradaki metot da hangi ayet hangi ayeti açıklamış. Ayetler arası ilişkiler dikkate alınarak konu açıklanır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin de örnekliğine başvurulur. Yani Kur'an'da yoksa sünnet değil. Kur'an'da bulduk. Acaba doğru mu bulduk? Bir Peygamber Efendimiz'e bakalım. Oradan da tasdik edildiğimiz zaman tamamdır. Biz bu işi doğru anladık. İşte bizim böyle bir karımız var. Onun için bir farklı çizgi ortaya çıkıyor. Şimdi Ömer Nasuhi Hoca'nın yetiştiği dönemlerde ki o dönemin o geleneğin devamında biz de okuduk tabii. Orada sorgulama diye bir şey yok. Teslimiyet vardır. Orada şunu aşılarlardı. Bizim ulemamız kıyamete kadar olacak bütün konuların çözümünü bulmuşlar ve kitaplarına yazmışlardır. Artık bundan sonra yapılacak tek şey o kitapları okuyup insanlara anlatmaktır. Dolayısıyla yeni bir çalışmaya gerek yok. Bu üniversite sıralarındayken söylenen söz. Üniversitede konuşulan söz. İmam Hatip'te ya da medresede değil. Ha kaynağı oralarda ama ta yukarılara kadar intikal etmiş. Üniversitenin bir faydası var. Bu söze karşı olanlar da var. Ama aşağıların diğer taraflara gittiğiniz zaman karşı olan dıştandır. İşte Ömer Nasuhi Hoca o gelenekteki bilgileri çok güzel toparlamış. Yoksa bu hocanın kitaplarında bir tane ayet bulamazsınız. Varsa da konunun özüyle fazla alakalı değildir. Hadis de bulamazsınız. Ne bunda bulabilirsiniz? Ne Hukuk-ı İslamiye kamusunda olabilir ama çok detay şeyle yani konu ayet ve hadis üzerine oturtulmamıştır. Konu eski ulemanın görüşleri üzerine oturtulmuştur ve onlar doğru kabul edilmiştir. Kur'an ve sünnetin yerini ulemanın görüşü almıştır. Dolayısıyla onları güzel bir şekilde değerlenmiştir Ömer Nasuhi Hoca. Şimdi bakın, ayette 8 sınıf sayıldı. Burada ne diyor? Zekat verilecek kimseler, Müslüman fakirler, miskinler, borçlular, yolcular, mükatepler, mücahitler ve amiller olmak üzere 7 kısımdır. Kur'an'daki 8 kısım ne oldu? Hemen 7'ye düştü. Şu Ustad Fıkıh Kamusu'nun 3. cildini getir, bir de oradaki o masanın üzerindeki zekat kitabı vardı, onu getir. Hemen kafadan 7'ye düştü. Ne eksildi buradan? Müellefe-i kulub. Müellefe-i kulubun niçin çıkarttıklarını da buradan inşallah söyleyeceğiz. Sen buradan zekatın masrafını, bu 5. ciltte de olabilir, yanlış söylemiş olabilirim. Zekatın masrafı diye bir başlık olacak. İstersen 8. cildin umumi fihrisinden bak, daha kolay olur. 5'te olabilir, yanlış hatırlamışım. Şimdi 8 sınıfı kafadan 7'ye düşürdü. Peki diğerlerini ne yapmış? Şuradan bir bakalım, takip edelim. Şimdi fakiri tanımlıyor. İhtiyacından fazla olarak nisap miktarı bir mala sahip olmayan kimsedir. İhtiyacından fazla, yani evi var, arabası var veya yok, fark etmez yani. İhtiyacından fazla artan nisap miktarı malı olmayan kişidir. Bunun sıfır noktası nedir? Hayır. En üst noktası ihtiyacından fazla nisap miktarı malı olmayandır. Onun altı ne olur? Hiçbir şey olmamak olur. Tabii. Yani sıfırdan oraya kadar olan kısım fakir olur, değil mi? Şimdi ikinci grup ne? Hiçbir şeye sahip olmayıp yemesi ve giymesi için dilenmeye muhtaç olan yoksul kimselerdir. İkinci bir sınıf mı? Yoksa bu sınıfın içerisine girecek olan bir şey? Aynı grup değil mi? İkisi de fakir. Yani her ikisi de bu gruba girer. Her ikisi de bu gruba girer. Tamam. Müellefe-i grup mu? Ha, buradaymış. Tamam. Tamam. Şimdi üçüncü gruba geliyoruz. Borçlu. Bundan maksat borcundan fazla nisap miktarı bir mala sahip olmayan veya kendisinin de başkasının da malı varsa da alması mümkün olmayan kimselerdir. Alması mümkün değilse yok demektir. Yani nisap miktarından borcundan fazla nisap miktarı mala sahip olmayan kişi. Fakirden bir farkı var mı? Yani adamın diyelim ki 100 milyar borcu var. 101 milyar da malı var. 1 milyarı var. O 1 milyarı da geçinecek, işte ihtiyaçlarını karşılayacak. Buna ne denir? Fakir. Bakın ikinci bir sınıf geldi mi? Şimdi 8 sınıfta kaça düşüyor, ona dikkat edin. Yani 8'i kafadan 7'ye düşürdü. Şimdi bakalım. Yolcu. Bundan maksat malı memleketinde kalıp elinde bir şey bulunmayan garip kimsedir. O andaki haline bak. Elinde bir şey yoksa yine fakir, değil mi? Mükatep. Şimdi ayette mükatep diye bir kelime yok. Ayette rikap var, köleler var. Şimdi buradaki fi harfi cerini görmemişler. Hep 8 sınıfın da lam harfi ceriyle devam ettiğini düşündükleri için bir de temlik diye bir şart koşarlar. Yani fakirin eline bizzat vereceksin derler. Fon oluşturma mantığı yok. Fakirin eline bizzat vereceksin dedikleri için köleler buna uymuyor. Çünkü köleye verdiğiniz zaman kölenin sahibine vermiş sayılıyorsunuz. Köle bir mala sahip olacak durumda değil. Fon oluşturma mantığını kaldırdığınız zaman böyle oluyor. O zaman öyle bir köle olmalı ki ona verdiğiniz zaman sahibine değil köleye vermiş olasınız. Ona da mükatep köle denir. Nedir o? Sahibiyle sözleşme yapmış ben şu kadar para getirirsem beni azat edeceksin diye bir anlaşma imzalamış olan köledir. Hah, ona verilir. Onun için mükatep diyor. Halbuki ayette mükatep kelimesi yok. Bunun sebebi de o fi harfi cerinin görülmemesi. Sonra fi sebilillah kavramını mücahit diye daraltmışlar. Fi sebilillah son derece geniş bir kavramdır. Bütün kamu harcamalarını içine alır. Ama mücahit diye daraltmış. Ve mücahit için yapılan tanıma bakın. Bundan maksat Allah yolunda gönüllü olarak savaşa katılmak istediği halde yiyecekten, silahtan ve diğer şeylerden mahrum olan kimsedir. Savaşa katılmak istiyor, yiyeceği yok, silahı yok ve diğer şeyleri yok. Nedir bu? Bu da fakirdir. Peki savaş için sadece o işte. Öyle almış. Savaş, cihat sadece savaş değil elbette. Ama öyle almış. Şimdi siz adama savaş sırasında bir tane obüs topu alacaksınız. Diyeceksiniz ki o anda parası olmayacak ve ancak o zaman zekattan alabileceksiniz. O da o anda zaten her şeyini öldürecek, işi öğrenecek ve kullanacak düşmana karşı, değil mi? O anda öğrenecek. Çünkü ona kadar almanız caiz değil. Çünkü o fi harfi ceri görülmemiş. Hepsi de lam harfi ceriyle adamın eline vereceksin. Yoksa önceden şey zekatla şurada bir gerekli efendim yatırımları yap, silahını üret, eğitimini yaptır diye bir şey yok. Ama o fi harfi ceri görülseydi bunların hepsini yapabilirdik şeyle. Ne oldu? O da fakir olacak. O anda yani savaşa gidecek, ne silahım yok. Abi bana bir zekatından bir tane kaleşinkof alır mısın? Olur alayım. Peki nasıl kullanacaksın vallahi bilmiyorum ama herhalde bir tetik varmış, oraya basacağım. Ya bir tane daha at istesem acaba ayıp olur mu diyecek. Yok yok, ben sana bisiklet alayım diyecek. Ya hiç sürmedim şimdiye kadar diyecek. Öğrenirsin canım iman kuvvetiyle. Kolay kolay ya. İşte görüyorsunuz bak. Şimdi buraya kadar tamamen bir sınıf. Fakir. Burada bir bak, ikinci bir sınıf geliyor, yedinci sınıf. Amil. Bundan maksat idareci tarafından meydandaki zekat mallarının zekatlarını toplamakla görevlendirilen kimsedir. Meydandaki zekat malı dediği şu. Envali zahire ve envali batine diye ikiye ayırmışlar. Peygamberimizden sonra zekat mallarını. Ticaret malları ve para envali batineden. Yani kişinin kendi gönlüne kalmış. Ne kadar verirse verir. Bana sen karışmayacaksın. Şeyler, tarım ürünleri, gümrüklerden geçen mallar, yani bir yerden bir yere nakleden mallar, o gümrük kelimesi de bugünkü gümrük manasında değildir. O zaman şehirler arasında da gümrükler var. Yani ticaret yolları üzerinde giden mallar, ondan sonra bir de hayvan. Bunların zekatını almak üzere görevlendirilen kişilere de zekat verilir. Bunlar için. Şimdi o zaman envali batınenin zekatını alanlara bir şey yok. Şimdi adama diyorsun ki sen gel bak, burada mesela bir Kur'an kursumuz var. Bütün vaktini buraya tahsis et. Ama sakın buradan bir şey alma. Çok güzel. De ben robot değilim yani. Maalesef benim karnım da acıkıyor kardeşim. Benim sırtım da çıplak kalıyor. Benim çocuklarım da bir şeyler istiyor. Bekarsam ben de evlenme hakkım var. Ben de evlenmek istiyorum. O zaman sen nasıl tutarsın da ayetin genel hükmünü küçük bir yere tahsis edersin? Malları envali zahire ve envali batire diye ayırmak sana nereden geldi? Hazreti Osman öyle yapmış. Yapmış olabilir. O günün bir ihtiyacıdır. Hazreti Osman'ın sözü kitap mıdır, sünnet midir? Yapmayın Allah aşkına ya. Hata da etmiş olabilir. Ya da o gün için çok doğru olabilir, bugün için değil. Şimdi ne oldu? 8 sınıf kaça düştü? 2. Aslında 1'e düştü. Yani ticaret malları ve para söz konusu olduğu zaman bire düştü. Fakat tarım ürünlerinden birisi gidecek, toplayıp getirecek. Mecbursunuz. Hayvancılıktan gidip toplayıp getirecek. Gümrükler üzerinde de bazı insanlar bulunacak. Onu da tutmuşlar. Yolların güvenliğini sağlasın diye bazı kimseler oraya koymuşlar. Bütün topladıkları bütün zekatları kendilerine almış. Ne yapacak, ihtiyacı var? Yani o zekata karşılık yol güvenliğini sağlıyor. Hata üzerine hatalar. Ve Kur'an-ı Kerim'de bir İslam devletinin geliri olabilecek olan sadece zekat var. Başka bir şey yok. Bir de ganimet var. Ganimete göre çok rahat bir bütçe yapılır, değil mi? Bu sene Amerika'yı fethedeceğiz. Oradan kaç lira alırız? Herhalde 100 trilyon dolar alırız. Tamam. Bütçe 100 trilyon dolardır. Maaşlara zam. Nereden? Amerika'yı fethedeceğiz ya. Hiç yenilme yok. Şimdi bütçeyi bırak, kala kala bütçe sadece fetihlerdeki ganimetlere kalmıştır. Öyle olunca da savaşlar İslam'ı yayma savaşı olmaktan çıkmış, yayılma savaşı, egemenliği, insanları egemenlik altına alma savaşı haline dönüşmüştür. Artık fethedilen yerlerde insanların Müslüman olmalarıyla uğraşılmamış. Müslüman olmaları bazen de yasaklanmıştır. Niye yasaklanıyor? Çünkü Müslüman olduğu takdirde vergi azalacak. Cizye alamayacaksınız. Haraç alamayacaksınız. İş nereden nereye gelmiş? Sonra da diyoruz ki neden İslamiyet işte bu halde falan filan. Ben şahsen Osmanlı ile alakası yok. Ta Emevilerden beri böyle. Yani bu anlatılanların Osmanlı Selçuklu ile ilgisi yok. Ama onlar da hiç sorgulamadan aynen devam ettirmiştir. Şimdi yöneticilerin suçu yok. Yöneticiler de diyorlar ki İslam bu. O da tamam diyor. Öyleyse ne yapalım? Ha. Bakın Osmanlılarda İslam Muhakeme Hukuku burada var mı bizim? Yok değil mi? Bizim bir kitabımız vardır İslam Muhakeme Hukuku diye. Çoktandır şeyi kalmadı. Harvard'da ve İngiltere'de okutulur ama Türkiye'de hiçbir yerde yok. Bende de yok. Yani bir tane var, onu da sağda solda saklıyorum. Bizim doktora yaptığımız şey. Onu bitirmiştik. Hiç, yani enteresan bir şey. Kültür Bakanlığı'na gönderdik. Osmanlılar'da muhakeme hukuku diye arşivden yapılan bir çalışma. Kültür Bakanlığı'ndan bir cevap geldi. Almaya değer görülmemiştir diye. 2-3 saniye sonra Harvard'dan bir yazı geldi. Kitabınızın basıldığını duyduk. Şu adrese 25 tane ödemeli gönderirseniz çok memnun oluruz. Düşünebiliyor musunuz? Şimdi şey yapmıştı, bu Edebiyat Fakültesi'nin dekanı vardı. Melahat Hanım mıydı? Neydi? Bir gün telefon etti, beni ziyarete geldi. Baktı, çok da gençmişsin dedi. Neden icap etti dedim. Dedi ki Amerika'da nereye gittiysem seni sordular her tarafta. Ulan ben bu adamı niye tanımıyorum dedi. Şimdi geldim baktım ki çok genç bir adamsın. Biz şey yaptılar da gitmedik yani. Ne yapacağım ben? Tarihçi olmak istemiyorum ben. Ama inşallah fırsat olursa o kitabı bastırmak lazım. Şimdi orada şu var. Yani oradan okusaydık maddesini falan şey yapardık da şimdi aklımda kalan şekliyle söyleyeyim. Fatih kanunnameleri vardır. Yani bizim padişahlar kanunname yaparken şeriatın kendilerine verdiği hakkı kullanmışlardır. Yani öyle kitapta sünnette olan hususlara karışmamışlardır. Yani kendilerine, çünkü fıkıhta öyle bir boş saha bırakılıyor. Deniyor ki burada yetki senindir. Onlar da onu kullanmışlar. Tabii şeriata uygun olarak o tip şeyler her zaman yapılabilir. Orada şöyle bir madde var. Diyor ki alimler eğitim, öğretim, fetva ve görüş açıklama konularında hürdürler. Bu hususlarda onları takip edip cezalandırma yetkisi hiç kimseye verilmemiştir. Hiçbir hakimin böyle bir yetkisi yok. Cezai konularda da bir suç işlerlerse yine yargı yetkisi yok. Hukuki konularda var, ceza konusunda yok. Yani Osmanlı'da dokunulmazlık ulemaya tanınmıştır. Sadece şunu yazarlar, eğer bir fiili durum olur, kaçmasından korkulursa sadece tutuklama yetkisi vardır mahalli idarenin. Ama orada da yargılama yetkisi yoktur. Durumu merkeze bildirecekler, divana, padişahlığa. O divanda durumu görüşülecek. Eğer yargılanma kararı çıkarılırsa oradaki hakim onu yargılayamıyor. Onun için özel bir hakim tayin ederler. Sırf o olayı yargılaması için. Ona müvalla derler. O hakim o şeyi, alimi özel olarak yargılar. Yani ulemaya çok geniş bir yetki vermiştir Osmanlı. Ki rahat çalışsın. Fetvasını çok rahat bir şekilde versin. Dolayısıyla yöneticiler ellerinden gelen bütün kolaylığı göstermişler. Ama bundan istifade edememişlerse yönetici ne yapsın? Yani siz olsanız ne yaparsınız? Onlara gereken her şeyi göstermiş. Şimdi hatta bir belge görmüştüm de nerede bilmiyorum. Belki bir gün bir yerden çıkar. Fotokopisini aldığımı zannediyorum. İstanbul Müftülüğü'nde son zamanlarda, bu işte Cumhuriyet dönemlerine yakın bir zamanda bir şikayetname gördüm. Manisa'nın Demirci ilçesinden bir alimi şikayet ediyorlar. Şikayet edenler oranın önde gelen devlet, yani daire müdürleri ve önde gelen eşrafı. Diyorlar ki işte bu zat buraya gelmiş, yüce devletimizin son zamanlardaki çıkardığı kanunlar aleyhinde konuşuyor. Bunlar tamamen küfre hizmet ediyor. Ülkemizi Avrupa'yla hale getirirler. Böyle olduğu takdirde İslam elden gider diye adam çok açık bir şekilde konuşuyor. Yani devletin bütünlüğünü zedeleyecek, insanları isyana yönetecek konuşmalar yapıyor diye şikayet ediyorlar. Buradan Manisa kadısına yazı yazılmış. Onun için de bir şey kopyası eklenmiş. İşte sizden şu kimseler şu alimle ilgili olarak şu şikayette bulunuyorlar. Durumu tahkik edin ve bize bildirin. O hocayı çağırın da sorgulayın yok. Böyle bir olay yok. Yani onun dokunulmazlığı devam ediyor. Yani devlet batarken bile ulemaya dokunulmazlık devam ediyor. Ve bilirsiniz ki şeyler, Şeyhülislamlar baştan kaydı hayat ölünceye kadar Şeyhülislam olmak üzere getirilirlerdi. Sonradan değişti. Yani devlet gerekeni yapmış ama ulema bunun kıymetini bilmemiş. Yoksa bu Osmanlı'nın ya da Selçuklu'nun hatası değil. Emevilerden beri gelen artık kemikleşmiş bir şeydir. Şimdi şeyin Ömer Nasuhi'nin şuraya yazdıkları o zamandan kaynaklanıyor. Şimdi bak bunun Müellefe-i Kulub'u şuradan okuyayım ben size. Dini celili İslam kuvvet bulup tarafı ilahiden desteklendiğinden dolayı müellefe-i kulube cemile gösterilmesine hacet kalmadığı cihetle, yani İslamiyet kuvvetlendi, artık insanların kalplerinin, gönüllerinin alınmasına ihtiyaç kalmadı. Hazreti Sıddık'ın zamanı hilafetinden itibaren, yani Ebu Bekir radıyallahu anh'ın halifeliği zamanından itibaren bunlara zekat verilmez olmuştur. Bu hususta icma vardır. Şimdi icma vardır dediği de, hani icma bütün ulema ittifak etmiştir demek. Böyle bir icma yok. Hemen Şafii'lerin şeyi getirsene şu Halil Güneş'in. Hiç şeye gerek. Hemen size göstereyim icma olmadığını. Yani bu kelimeler o kadar yanıltıcı ki. İşte daha onu zaten söyleyeceksiniz de, yani o da yok. Hani Kur'an'a rağmen zaten onu zaten söyleyeceğiz de, şuradan bul sen onu da, müellefe-i kulubu bul, ben şey yapayım. Efendim, bu babdaki emrin, bu konudaki emir neyin emri? Müellefe-i kulube zekat verilmesi. Kur'an'ın emri değil mi? Kur'an'ın emri. Mensuh. Nesk edilmiş. Nesk eden kim? Ulema. Ulema. İcma nesk edilmiş. Evet. Veya, şimdi tarihselciler var ya, biz tabi tarihselcilere son derece kızıyoruz. İşte tarih, bundan daha iyi tarihselcilik olmaz. Bak şimdi okuyacağım şeyden daha iyi. Bak. Veya zamanla mukayyet olduğuna kayıl olanlar vardır. Yani o ayetin hükmü belli bir zamanla sınırlı. Şimdi tarihselciler diyor ki, şimdi Avrupalılar Kur'an'ı Allah'ın kitabı saymıyorlar. Kur'an Allah'ın kitabı saymaz da Muhammed'in yazdığı kitap sayarsanız sallallahu aleyhi ve sellem, o zaman dersiniz ki bu bir devlet adamıdır. Bu evrensel olamaz, zaman üstü olamaz dersiniz. Yani siz kendi zihninizde düşünün. İşte falan tarihte bir adam bir kitap yazmış bunu. O kendi şartları içinde değerlendirirsiniz değil mi? Dersiniz bu kişi yaşadığı bölgede oranın kültürüne, ihtiyaçlarına, geleneklerine göre bir kitap yazmış. O kitabı bugüne getiremeyiz dersiniz ama buradan istifade edebiliriz. Bir takım güzel prensipleri vardır alabiliriz. Bazı hususları daha önemlidir. İşte Avrupalılar Kur'an-ı Kerim'i böyle kabul ederler. Allah'ın kitabı saymayınca. Onun tarihselliğinin manası o. Derler ki Kur'an hükümleri tarihin bir döneminde bir coğrafyada uygulanmıştır. Artık şu anda onun bazı prensipleri alınır ama olduğu gibi alınmaz. Ver, bak. Ha, şimdi bakın bu Büyük Şafii ilmi Halil Güneş Hoca tarafından yazılmış. Zekatın taksim edileceği yerleri anlatıyor. 8. sınıf olarak da kalpleri İslam'a ısındırılmış olanlar diyor. Hani hani icma var? Hani? İşte Şafii mezhebi, hani vazgeçtik. O icma sahabe döneminde dediniz mi? Herkes ittifak edecek artık. Ondan sonra hiç kimse onun aykırısını söyleyemeyecek. Böyle bir olay yok. Sonra daha kötüsünü yapıyor, mensuhtur diyor, nesk edilmiştir. Yani hükmü ortadan kaldırılmıştır. Hüküm burada. Kaldıran kim? Ya bu bir cinayet değil mi? Mehmet Hoca bu cinayet değil mi ya? Ya bunu buraya nasıl yazarsınız? Ya? Neyse onu o ahiretteki şey. Biz onun hesabını biz soracak değiliz. Biz sadece durumu size anlatıyoruz. Hesabını Allah soracak bize. Şimdi ve diyor ki belli bir zamanla sınırlı olduğu görüşünde olanlar da vardır. Yani o zamanmış, zaman geçmiş, bitmiş. Yani tarihsel. E peki neden sadece müellefe-i grup tarihsel ki? Ve aslında İslam hızla yayılıyor. Müellefe-i kulüp fonuna en büyük ihtiyaç duyulduğu bir zaman. Şimdi siz Sasanileri şey yaptınız, daha önce oranın ağaları, paşaları, itibarları sıfırlandı. Ver müellefe-i kulüp fonundan. Peygamberimiz öyle yapmıştı Mekke'de. Ebu Muaviye'ye verdi, Ebu Süfyan'a verdi, şeye verdi, Safvan bin Ümeyye verdi. Bunlar en zenginlerdi orada. Hem de çok bol verdi müellefe-i kulüp fonuna. Böylece onlara bakarak diğer insanların gönülleri ısındı. Ver şey Bizans'ı fethetmişsin, onun ağalarına paşalarına ver. Sasanileri fethetmişsin, ağalarına paşalarına ver ki o insanlar halkı sizin aleyhinize örgütlemesinler. Tabii bunların da şu andaki şu sonuçlar aslında onların örgütlemelerinin sonucudur. Askeri olarak karşı koyamamışlar ama bürokrasi olarak anasını ağlatmışlar İslamiyet'in. Şu anda biz okuduğumuz onlardan gelenlerdir. Neyse. Maalesef böyle şeylerle sizin vaktinizi almak zorunda kalıyoruz. Şimdi gelelim Kur'an-ı Kerim'de olanlara. Aslında benim işim de hep bu, mesela bu zekat konusu benim iyi bilmediğim konulardan bir tanesidir. İyi bilmediğim kelimesinin manası şu: Kur'an'daki zekatla ilgili bütün ayetleri ortaya döküp de ilişkiler ağını oluşturamadık. Çünkü yani şimdi bütün eski bilgileri gözden geçiriyoruz. O kadar çok yığılıyor ki hangi birisinin ağzından çıkacaksınız? Bu da Ramazan aklımıza geliyor bu konu. Şunu bir öğrenci işte master tezi olarak hazırladı. Bu doktora yapacaktı. Bu da bir türlü imtihanı başarıp gelemiyor. Hani dedik ki hani doktora yaptırırken çok kolay oluyor. Ona şuraya bak, buraya bak diyorsun, getiriyor. Değerlendirmesi kolay oluyor birisine doktora yaptırdığınız zaman. İnşallah nasip olur da yapar. Şimdi şu mevcut bilgilerime göre şu ayet-i kerimeyi şey yapalım, okuyalım. Ama dediğim gibi bu konuda çok çalışmak lazım. Şimdi devletin, az önce söyledik, devletin ana gelir kalemi olan zekat elinden alınmış devlet. Onun yerine bir ganimet kalmış. Ganimete göre de bir şey yapamadığınız için devlet kalmıyor. Evet. Yani hazine daraldığı zaman falan yere sefer yapacağız. Böyle İslamiyet yayılmaz ki. Şimdi bakın, ilk sahabiler dünyanın neresine gitmişlerse onlar, o bölgeler bugün hala Müslüman. Neyle gitmişler? Yok, bir Fatiha suresiyle, Kur'an buran yok. Bir Fatiha suresiyle git. Fatiha'nın dışında birkaç tane ayet bilen ya var ya yok yani. Öyle kaç tane halkız var? Zaten bilenleri Medine'den çıkarmıyorlardı. Size ihtiyacımız var, istişare yapacağız diye. Hazreti Osman zamanına kadar çıkmalarına müsaade edilmedi. Ya bu insanlar gidiyor. Bakın Enes Hoca ta Orta Asya'nın uç noktalarından buraya gelmiş. Onların bölgeleri sahabelerle, değil mi Müslümanlar? Evet. Ondan işte gelin, işte bu Doğu Türkistan. Yani Maveraun Nehir bölgesi, değil mi? Öyle deniyor. İşte Özbekistan, Kazakistan, Türkmenistan, İran'ın büyük bir bölümü. Pakistan, Hindistan. Pakistan, Hindistan, işte Azerbaycan. Yukarıya doğru çıkın Tataristan. İşte Türkiye'nin doğusu Kayseri'den o tarafı, bu tarafı değil. Ondan sonra Kuzey Afrika. Gitmişler buralara. Ya bunların gittikleri her yer bugün hala Müslüman. Peki bunlardan sonra Tarık bin Ziyad nereye gitti? İspanya. İspanya'da niye kalmadı Müslümanlık? O kadar yüksek parlak medeniyet oluşturdular da. Neden Müslümanlık kalmadı? Çünkü Kur'an gitmedi oraya. İşte bu şurada okuduğum Müslümanlık gitti. Ya ta o zamandan yani. O zamanda. Oraya Kur'an gitmedi. Kur'an gitmiş. Daha çok Kur'an vardı. Sahabenin elinde Kur'an falan, Kur'an'ın kendisi yoktu. İşte bir Kur'an nüshası vardı. O da Hazreti Hafsa'nın evinde saklanıyordu. Bir tane nüshası. Daha sonra herkesin evinde bugünkü gibi Kur'an-ı Kerim oldu ama neye yarar ki? Kur'an'ı şeye koyacaksın, güzel kablara, karşısında sabaha kadar ayakta duracaksın, iyi Müslüman olacaksın. Ve bunu da ballandıra ballandıra anlatacaksın, sanki bir iyi bir şey yapılmış gibi. Ama o insanlar okudukları ayetleri özümsemişlerdi. Ve gittikleri yerlerde bunu söyledikleri zaman oraya bahar geliyordu. Herkes kendini buluyor. Daha bırakır mı adam Müslümanı? İşte tarihte İskenderiye felsefenin en yoğun olduğu yer. İşte Şam. Niye bunlar ebediyen şeylerini bırakmak zorunda kaldılar, iddialarını? Balkanlarda 400 yıl Osmanlı kaldı ya, oraya İslam diyebiliyor musunuz? Anadolu'dan aile götürmek zorunda kaldı oraya. Halbuki sahabeler kimseyi bırakmıyorlardı, gitmeyin diyorlardı, burada kalın. Gitmedikleri halde namlarının gitmesi onların Müslüman olmasına yetiyordu. Biz şimdi Aksaray'dan, Anadolu'dan Müslüman aileleri Avrupa'ya taşıdık, sonra tekrar onları geri almak zorunda kaldık, değil mi? Yani kimseye dokunmadan gitmişler böyle. Sonra hadi Allah'a ısmarladık. Çünkü Kur'an'daki din anlayışı yok. Kur'an'daki din anlayışı fıtrat. Yani senin Kosova'daki ya da Doğu Türkistan'daki ya da falan yerdeki falan yerdeki hangi dine mensup olursa olsun o insan hayatı boyunca Allah'ın ayetlerini okuyor. Ama onu yanlış şartlandırmıştır. Sen de ona Kur'an ayetinde gösterdiğin zaman Allah'ın kainattaki ayetlerini zaten herkes okuyor. Kur'an ayetlerine gittiği zaman kendini buluyor. Gerçekten ya, çok doğru be. Diyor ve bütün şeylerini bırakıyor. Bunlar zaten benim içim yatmıyordu. Zaten rahatsız oluyordum diyor. Her şeyini bırakıyor ve sarılıyor dört elle. Ama onu değil de şuradaki dini götürdüğün zaman kim kabul eder ki? Sen nasıl uygulayacaksın bunu? Şimdi Mehmet Bey bu akşam diyor ki, diyorlar ki bu Abdülaziz Hoca'nın hiç derdini ne olacak? Yani böyle herkesin canını sıkan şeyleri konuşan bir adamın herhalde şahsi bir beklentisi olmaz. Ama dert büyük. Dert gerçekten çok büyük. Bu Müslümanları adam etme hareketidir. Kur'an'a dönüş hareketidir. Şimdi bakın. Allah-u Teala ne diyor? اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَى. Sadakalar fakirler için. Şimdi burada sadaka kelimesini kullanıyor Allah-u Teala. Yani zekatı da içine alıyor, diğerlerini de içine alıyor. Ama sonunda faridaten minallah geldiği için Allah'tan farz olarak o zaman ne oluyor? Sadece zekat dediğimiz şey olmuş oluyor. Fakirler içindir. Tamam, fakirin tanımı o orada şöyle bir tanım yapar. Biz burada yaparız. Güzel. Yani zekat hesabına sahip olmayacak kişiye fakir deriz. Şimdi ona zekat verirsiniz. Onu da zekat verecek duruma getirirsiniz. Bu defa gelecek sene de o zekat vermeye başlar. Bu sene ona zekat verirsiniz. Gelecek sene de ondan zekat alırsınız. Yani onu adam edeceksiniz. Ayağa kaldıracaksınız. Peki vel mesakin. Şimdi diyor ki burada, yani yemek için dilenmeye muhtaç olan kişi diyor. Öyle değil ki. Öyle değil. Kur'an-ı Kerim'de miskinin tarifi var. Peygamber Efendimiz'in sahih hadislerinde miskinin tarifi var. Ve sözlükte miskinin tarifi var. Sen bütün bunları bırakıp da nereden bu noktaya ulaşıyorsun ki? Az önce okuduk ya. Yani birkaç lokma bulamayan, işte günlük yiyeceği için de dilenmeye muhtaç olan kişiye miskin deniyor. Miskin, sakin olmak, bitmek, susmak, dinmek, hareketine son vermek anlamlarına gelir. Ben artık bittim. Şimdi bir adamın işini kaybettiğini düşün. Nedir? Her şey bitti. Öyle mi? Ben artık biteyim kardeşim. Bana şey yapmayın. Ben bittim. Şimdi Keyif suresindeydi, değil mi? Keyif 79. Üç yüz birinci sayfa. Tamam, sen onu ver de burayı kapatmayayım. Tamam. Keyif suresi 79, yani 18. sure. Bu şey Hızır ve Musa aleyhisselam olayı olarak bilinen bir olay var ya, orada geçiyor. Hani gemiyi deliyor Hızır. Musa aleyhisselam da niye deldin diyor, o da anlatıyor. Diyor ki emme sefinetu, o gemi pekanet ile mesakine, birkaç miskinindi. Yani bir gemi bir günlük yiyeceği bulamayan birkaç kişinin diyor, öyle mi? Yani bir gemi, adam gemi sahibi olacak ama günlük yiyeceği olmayacak, öyle mi? O ayrı bir konu. Ha, sen şimdi gemi sahibi olarak itiraz edebilirsin. Diyeceksin ki ben miskin değilim. Yani ayet anlamaya çalışıyoruz. Bu ne demektir? Bak devam ediyoruz. يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ Denizde çalışıyorlar gemileriyle. فَاَرَدْتُ اَنْ اَعِيبَهَا Onu ayıplı hale getirmeye çalıştım. İstedim. وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ Çünkü arkalarında bir kral vardı. يَأْخُذُ كُلَّ سَف۪ينَةٍ غَصْبًا Rastladığı gemileri gasp edip alırdı. Bunda yaralı gördüm almayacak. Şimdi bu miskin, o anda bunlar tabii miskin değil. Bu ne demek? Eğer bu gemi bu adamların elinden giderse yapacak bir işleri kalmayacak demektir. Miskin alemdir. Ne demek? Yani bak bak, sözlük manasına bakın. O gemiden başka çalışacak imkanları olmayan. Başka bildikleri bir iş yok. Bildikleri iş var. Bir de gemileri var. Ellerinden alındı mı ne olacak? İşsiz kalacaklar. İşsiz kalan bir adam ne yapar? Gidecek yeri olur mu? Bak kelime manası. Sekinet. Ne diyor? Sakin olmak. Yani hareketsiz olmak. Yok, tembel değil. Yapacak bir şeysi yok. Ne yapsın adam? Cebinde 5 kuruş parası yoksa gitsin gazete şeyde yemek yesin. Ama herkes de bunu armatör olarak tanıyor. Çoluğun çocuğunun belli bir harcama şeyi var. Çocukları diğer özel okullarda okuyor. Birdenbire bitmiş adam. Ne olacak? Gelip bundan yardım isterler ama kendisi yardıma muhtaçtır. Kimseye de bir şey söyleyemez. Bu ayette olan o. Ama sadece o değil ki. Falan yerde işinden olmuş, ister aylığı 100 lira olsun, ister 100 bin lira olsun, ne fark eder? Adam işinden olmuş. Zaten aylığını aldığı zaman yetiremiyor, almadığı zaman ne yapacak? İşte bu bir işsizlik fonu. Gördünüz mü? Peygamberimiz ne diyor? Yani bunu doğru anlayıp anlamadığımızı peygamberimizle test etmemiz lazım. Sağlamasını onunla yapmak zorundayız. Ne diyor Peygamber Efendimiz? o halkı dolaşıp kendisine bir iki lokma, bir iki hurma verdiği dilenci miskin değildir. Bizimkiler dediğine tam bunun tersini yapmamış mı? Peygamber böyle diyor. Ve sahih hadis. Buhari'de, Nesai'de ve ben şeyde bilgisayarımda var. Böyle 15-20 tane hadis var bu manada. Sahih. Halkı dolaşıp halkın kendisine bir iki lokma bir iki hurma verdiği dilenci miskin değildir. Miskin kendini geçindirecek gınaya malik olmayan, kendini geçindirecek kadar bir zenginliği olmayan. Yani o seviyesini devam ettirecek. Adam kardeşim bu kadar evden iyi oturuyorsun çık. Ya düne kadar kimse öyle şey diyemiyordu ama birdenbire böyle oldu kardeşim ya. Ben şimdi bütün toplumdaki itibarımı sıfırlarsam ne olur? Ne olur yani bütünüyle çökersin. Görüntüde bakarsın ki koskoca köşkte oturuyor ama miskindir. Fakirin gidip istemeye takat ediyor ama o takat getiremez. Hayır fakir herkes ona gelir istemeye. Ondan sonra kendine sadaka vermek için zarureti bilinmeyen Peygamberimizin tarifi. Vereceğiz ama ne durumda olduğunu bilmiyoruz. Kendisi de kalkıp haktan istemeyen iffetli, nezih kimsedir. Ya şimdi bakın bunların toplumdaki sosyal statüsünü bozmadan bu görevi Allah devlete veriyor. Devlet olduğu zaman devletten istemek kolaydır. Ama haktan isteyemezsiniz. O da kendi şeyleriyle araştırır ya da zaten bilir, getirir verirsin. Sen sosyal statün bozulmaz, bir müddet çok kısa bir süre sonra bu şey gibidir ya. Kuyunun içi su dolu. Eski emme basma tulumbalarını hatırlayın. Yukarıda tulumba var, bir bardak su. O bir bardak suyu oraya döktün mü, oradan tonlarca su alırsın. Bu odur işte. Ama orada ne yapıyorsun? Diyorsun ki sen çık kardeşim bu evden başka eve git. Çocukların da orada okumasın. Bu ne demektir? Bu pompayı söküp atalım demektir. Ondan sonra kovayla biraz zor çıkarırsın orada. Öyle kolay mı öyle bir adamın yetişip de oraya gelmesi? Şimdi beyaz gömlekli işsizler vardı bir ara. Yani adam eğitimli belli seviyeler gelmiş, işini kaybetmiş. Ne kadar kolay. Bunların kişiliklerini sıfıra düşüreceksiniz. Şimdi şu muhteşemliğe bakın. Bakın bu tarifi nereden yaptık? Kur'an'dan ve sünnetten. Sahih yani ayetten ve sahih hadisten. Zaten o hadis sahih olmasa bile ayete birebir uyduğu için sahihtir. Çünkü hadisler için sahihtir değildir sözü metne bakılarak söylenmiyor. Senedine bakılarak söylenir. Metin çok doğru olduğu halde senedi yanlış eksik olabilir. Senedi çok doğru olduğu halde metni yanlış olabilir. Evet, şimdi bu ihtişamı gördünüz değil mi? Ondan sonra bak bir devlet. Devletin gelirlerini işte sosyal devlet deniyor. Bundan daha iyi sosyal devlet olur mu? Ama siz baştan devletin elinden bunu almışsınız. Devlet de bunu kaybettiği için birkaç kere söylemek için hazırlandım, söyleyemedim. Avarız diye vergiler koymuşlardır. Adı geçici vergidir. Ama kalıcı olmak zorunda. Çünkü devletin başka geliri yok ki. Devlet ne yapsın? Zekat alamıyor. Savaşa da çıkamıyor. O zaman hazine tam takır. Avarız vergisi koyuyor. E ne yapacak? Ayakta durması lazım. Bu defa vergi devam ediyor. Bu defa da birçok haksız vergiler oluyor. Bu halka baskı yapılıyor. Halk da isyan ediyor. Devletin hakkı olan zekat da sahi oluyor. Ayetten devam ediyorduk. Bunu tamam. Bunu okuduk. Vel amiline aleyha bu zekat işlerinde çalışanlara da verilir. Yani bir insan zekat topluyorsa harcıyorsa, onunla ilgili işlerde çalışıyorsa, mesela diyelim bir Kur'an kursunda talebelerle uğraşıyorsa, ya tabii ki vereceksin. Öğretmenlik yapıyorsa, Adı Kur'an kursu olmasın, üniversitede olsun. Fark etmez. Yani bunlar. Yani şimdi efendim üniversitenin şeyi genel bütçeden karşılanıyor. Peki genel bütçenin gideri nereden karşılanıyor? Oraya nereden koyacaksın o parayı? Nereden koyacaksın? Devlet nereden alacak? İşte oraya koyduğunuz zaman bak. Çalışıyor. Şimdi bu vergi memurlarının aldığı 8'de 1. En fazla 8'de 1. Bugün söylüyorlar Anadolu'nun birçok ilinde toplanan vergiler memur maaşına, vergi memuru maaşına yetmiyormuş. Belki öyle de olmayacak. Vel müellefeti kulubuhum ve kalpleri ısındırılanlar. Isındırılanlar genel. Müslüman kafir olma şartı yok. Şimdi bunu 4 sınıfa ayırmışlar zamanında. Birincisi daha yeni Müslüman olup imanı zayıf olan kimselerdir. Kendisine zekat verilir ki Müslümanlığı takviye bulsun. Tamam. Bu her zaman olmaz mı bu tip insanlar? Eğer İslam'ı anlatacaksanız, yayacaksınız. İkinci sınıf, İslamiyet'i kabul edip kavmi arasında şerefli bulunan kimsedir. Müslümanlığı kabul etmiş ama itibarlı. Kendisine zekat verilmekle başkalarının Müslüman olmaları gayesi tatbik edilir. Adam o şerefli konumunu devam ettirsin. Zekattan veriyorsun. Bu defa oranın sosyal yapısını bozmuyorsun, diğer insanların da Müslüman olmasına sebep oluyorsun. Üçüncü sınıf, imanı kuvvetli olan Müslümandır. Sapasağlam imanı var. Kendisine zekat verilmekle geride kalan bir takım gayrimüslimlerin şerlerini def etmesi kendisinden beklenir. Veriyorsun para, diyorsun ki git şu zekat parasıyla şu sınır boyunu koru diyorsun. Al sana da ordu. Ya da diyorsun ki al bu parayı diyorsun, İslamiyet'i yay. Zenginli televizyon kur. Zenginlere bir yemek ver diyorsun. Git anlat. Git Avrupa'da milleti topla. Ceplerine de harçlık koy. İslam'ı anlat diyor. İşte bu müellefe-i kulüp. Bu fon kaldırılabilir mi? Dördüncü sınıf, zekat verilmesine mani olan şerlerinden ehli İslam'ı korumaya kudreti olan kimsedir. Tamam. Yani tanıtım fonu deniyor ya bugün. Aynen. İşte buyurun. Ve fil rikab. Şimdi köleler. Burada köle kelimesi geçmiyor. Boyun kelimesi geçiyor. Yani boynu eğri insanlar. Kölenin de boynu eğridir ya. Yani dik duramaz. Birçok Müslümanlar işte falan şu hapishanelerde inim inliyorlar. Parayı bastır. Adamları kurtar. Bu tip şeyler de eksik olmaz hiçbir zaman için. Vel garimine ve borçlular. Şimdi borçlular derken bizim kitaplara bakın, az önce şey yaptık ya, diyelim benim büyükçe bir fabrikam var, 10.000 tane de işçi çalıştırıyorum. Borçlanmışım. Tamam. Ben fabrikayı satarsam şey yaparım, yani borcumu da öderim. Ömür boyu rahatta yaşarım. Şimdi bizim bunlar diyor ki sat. Ya niye sat? Şurada 10.000 kişi işsiz kalacak ve memlekette de bir sürü üretim olmayacak. Getirsin zekat fonundan. Bu adamın aynen o kuyudaki hani bir bardak su gibi. Bu adamın borcunu buradan kapatırsın. İşte o. Gelecek sene onu 10 katı zekat alırsın ondan zaten. Almasan bile bu kadar işçi de çalışmaya devam eder. O kadar aile şey yapıyor. Evet. Ve fî sebîlillah, Allah'ın yolunda, bu çok geniş tabii. Şimdi vakit iyice daraldı onun üzerinde. Kur'an-ı Kerim okurken fî sebîlillah kelimelerini gördüğünüz yerde bakın neden bahsediliyor. Anlatmaya lüzum yok. Onların içerisinde burada anlattıkları cihat çok küçük, yani sıcak savaş çok az bir yer kapılır. Unutmuşlar sıcak savaşa, bir de adam savaşa giderken alacak. Ya kardeşim, barış zamanında ben o silahları alıp eğitim göreceğim ki savaş zamanında bir işe yarasın. Yoksa öbürünü tak tak tak tak vurur adam, teker teker vururlar. Vebn-i Sebil ve yolcular için. Yani yol güvenliği. Şimdi anlatırlar, eski kitaplarda var. Bu biraz uygulanmış. Çıkıyormuşsunuz işte memleketinizden. Tüm İslam ülkesini gezip geliyorsunuz. Cebinizden bir kuruş masraf yok. Çünkü her gittiğiniz yerde bu müellefi fi sebilillah fonundan onu işletmişler. Yemekler pişiyor. Yemek yiyorsunuz. Yatıyorsunuz. Kalkıyorsunuz. Atınıza bakılıyor. Devam ediyorsunuz. Şimdi muhteşem bir şey. Muhteşem bir şey. Ha şey işte, bilhassa ilim yolcular mesela 5 kuruş para vermeden bütün dünyaya dolaşabiliyorlar. O işte miskinler. La istadi'una la istadi'una darben fil ard. İşte onlar da miskin oluyor. Yani fi sebilillah kendini hasretmiş. Yani din hizmetine kendini vermiş. Ya da kamu hizmetine. Din hizmeti olması gerekmez. Fi sebilillah kamu. Tüm şeye. Kendini kamu hizmetine hasretmiş. Çoluk çocuğunu ayıracak bir şey yok. Bunu da geçinmesi lazım. Onu da zekattan karşılayacak. Özellikle onlara verin diyor ayet işte. Lil fukara illediğini okuyor. Elbette verilir. Ya bak, bu şimdi biz böyle kısaca durduk, vakit az olduğu için, şu 8 sınıfın tamamı devletin bütün ihtiyaçları içindir. Ama 8 sınıfla Allah tek tek şey yapmış ki yetkililer kendi keyiflerine göre şuraya buraya şey yapmasınlar. Şunlar şunlar şunlar kesin. O zaman siz ciddi manada ayakta durursunuz. O zaman siz çok rahat bir şekilde yeryüzünde hakimiyetinizi devam ettirirsiniz.